Bueno, amigos, acabamos de despedir, como non, pois aos convidados que tuvemos aquí, como foi a Anxo Angueira, presidente do patronato da Casa Museo de Rosalía de Castro en Padrón, a Xulio Simón e a esa gran cantante como é Sés. Digo vos que estamos aquí en Radio Cornellano 104.6 de FM. E este programa que se emite cada sábado, pois de 6 a 8 todos serán. E vou vos dar esos enderezos que é o blog, que é sempreengalicia.blogspot.com, e o correo electrónico que é sempreengalicia@gmail.com. E os teléfonos que é o 93-377-80-55, 93-77-53-55. E vamos a seguir porque hoxe, pois claro, hoxe hai unha conferencia pois de Anxo Angueira aquí na Asociación Cultural de Rosalía de Castro aquí en Federico Soler, aquí en Cornellán, que nos vai a dar unha conferencia con esto do Premio de Poesía aquí en a Asociación Cultural, que leva 27 anos pois dándose este Premio de Rosalía de Castro aquí en Cornellán, na rúa Federico Soler, número 71. E vamos a falar un pouquiño de Rosalía, porque cada vez están, pois, destapando máis cousas sobre Rosalía. Rosalía sempre está viva en nós. Sempre está, pois, nunca está esquecida. A Asociación de Escritores e Escritoras queren que o día 24 de febreiro sexa o día de Rosalía de Castro. Para agasallar con un libro y en lengua galega y también como una rosa, como si fuera el día de San Jordi, pero nosotros decimos el día de Rosalía, siendo a data do seu nacimiento, do nacimiento de Rosalía de Castro. Y también escritores y escritoras quieren institucionar pues esta data como una xornada de celebración da nosa literatura, convidando a ciudadanía partillar de festa, agasallando un libro galego e unha rosa, unha flor ou unha camélea, que a camélea pois é galega. Que mellor con un agasallo dunha camélea, que ti agasallan con un libro e tú con unha rosa, e senón que as dúas cousas, libro e camélea, porque a camélea é galega. Esperemos que isto vaya, pois, esta boa proposta, que sexa unha apoiada por os distintos administracións, que sexa pois apoiada pola distinta administracións. Esperemos que nos pois que isto chegue pois a bon porto. Esperemos que sexamos, xa que noutros sitios como aquí, por exemplo, o día de San Jordi, pois é o día do libro, o día da rosa, pois alá en Galicia podíamos tamén, como non, pois agasallar desta maneira. E ademais nun mes de freveiro, donde as camelas están ben. E senón, procurar de que sexa outro tipo de rosa, pero sempre agasallando un libro galego para conmemorar, como non, o nacemento da nosa Rosalía. Que vos parece se escoitamos un pouquiño de música? E de volta, pois estamos aí que outra vez, para falar de outra cousa. Yo cantar do... Allí vai despertalo, señores, que están na cama durmiendo. Miña Santa Margarita, miña Margarita Santa, miña Santa Margarita, miña Margarita Santa, guarda tu aponte, la bona miña garganta. Silva verde non me prenda, que non son na miña terra. Silva verde non me prenda, que non son na miña terra. Nunca silva me prendiu, que menos se va la terra. Salido baile bailiño, salido baila bailare, salido baile bailiño, salido baila bailare, después no vaya de pedo, que no vos quieren tocar. Aguillosillas y zarjas, la espalda os voy mirando. Aguillosillas y zarjas, la espalda os voy mirando. La despedida es buena, la vuelta sabe Dios cuándo. Bueno, pues aquí seguimos, amigos, no 104.6 de FM y este programa Sempre en Galicia, aquí de Radio Cornellá. Vamos a falar algo de algo quizás que nunca se falou, como en defensa dos grelos. Saben vostedes que fai tempo dixen que os grelos en Galicia, o nabo en Galicia, para min, é o Espírito Santo galego, sobre todo na provincia de Lugo, que é onde máis nabos hai. Pois lle dicen Lugo, terra de nabos. Pois en defensa dese produto, como son os grelos, as navizas, é o nabo, a hortaliza reivindica o seu sitio na honra, na nosa gastronomía, tan variada como é ensombrecida por o marisco. Porque é certo que mirando dende fora estenden o estandarte da gastronomía galega é o marisco. Como é a empanada, como é o lacón con, aí están os grelos, pero sobre todo o marisco. Cando alguén se plantexa a viaxar a Galicia, sin o seu obxectivo é o marisco. Como percebes, as centolas, ou as ameixas, o mexilón, os croques, nécoras, o polvo, as cigalas e outros manxares do mar. como son, pois, esas tamboriñas, as vieiras, por exemplo. Despois, porté tamén tá a carne de tenreira galega. Esa carne, pois, criada, en moitos dos casos, pois, a aire libre. Pero non sentín a ninguén decir: boa Galicia, pois ver a paisaxe, ver e disfrutar, pois, do que esa terra verde, en moitos dos casos, esa terra do interior, sobre todo. Pero non sentín a ninguén decir: boa Galicia, a comer grelos ou navizas, os cales poden facer compañía moitos dos pratos, como é o caldo ou carnes, sobre todo a de porco, en empanada con cachelos. Tamén esos navizas ou esos grelos poden tamén ser unha verdura, pois, que vai acompañada dese chourizo, desos cachelos e con ese ovo frito, por exemplo, que pode ser un prato exquisito. Tamén pode ser salteado con allo e touciño, con touciño que leve freba, que unha vez ao ano non fai dano. A gastronomía de Galicia é de grandes, pois, calidade, por a súa materia prima. Ademais, os seus produtos culinarios son sinxelos para a súa preparación, que, como se pode probar, o sabor autótono e natural. Non quer dicir que lle vais a disfrazar, pois, o sabor das navizas que vais a disfrazar. Imagínense vostedes os grelos, pois, cucidiños, despois rehogados, con un pouquiño de ello están que non vexan, acompañados, claro, como acabo de decir, pois, pode ser un bisté de tenreira, un choletón de tenreira, pois pode ser tamén, pois, moi bon apaño acompañado, pois, con esas pataquiñas e con esos grelos xa vas apañado. Ata o pan está sendo de moito renome, o de San Cristóbo de Cea, pasando a ser a vila do bon pan, sendo a súa primeira reseña que data do século XVIII. Así que fíxense vostedes, xa naquelas datas, no século XVIII, xa se coñecía o pan de Cea. Temos que dicir que Galicia é tamén moi coñecida por os seus viños. Xa non importa, no Imperio Romano xa se exportaba a Roma para celebracións imperiais. Imagínense vostedes, pois, como lle daban xa daquela o xarro nesas, quizás, pois, nesos convites, nesas celebracións que se facían. Imagínome un Vaticano facendo, porque foron os monxes que entrouxeron esas cepas a Ribeira Sacra, deben o seu nome, Ribeira Sacra, pois, por os mosteiros que ali, pois, ainda hai hoxe. Imagínome eu ali no Vaticano, os cregos, como lle dan. Supoño que cando van a elixir, pois, a un papa, e se xuntan todos, ali darán un pouquiño, levantarán un pouquiño o codo. Non penso, Non quero con isto decir que levanten o codo. O primeiro foi o viño da Ribeira Sacra, xa dende a Edade Media. Así que, amigas, xa saben vostedes que dende a Edade Media, pois, o noso viño na Ribeira Sacra. Bueno, pois, vamos a escoitar un anaquiño de música e de volta estamos aquí con máis cousas.